मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 364वीं कक्षा षष्ठाध्याय के प्रथम पाद में 33 सूत्र हो गए हैं बहुलम छंदसी तक। पूछना है कुछ है? संप्रसारण के प्रकरण में हवे धातु का चल रहा था और छंद में उसको बहुल करके संप्रसारण किया गया। अब छंद का प्रसंग आ गया तो एक सूत्र और दे दिया पाणिनि ने छंद के लिए कि चायह की। ऐसा ही सूत्र पीछे भी आ चुका है एक, लेकिन वहां पर ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही थी किसकी आ रही थी कि आदेश जो किया गया था चाय धातु के स्थान पर है यंगी। हाँ, तो वहां पर चेकी यते चेकी यते चेकी अंते, वहां पर पीछे यंग का प्रसंग चल रहा था स्वपी स्यमी व्ययाम यंगी यहां से। तो इस तरह से दोनों सूत्र एक जैसे होने पर भी अनुवृत्ति के आधार पर अर्थ में अंतर है दोनों में। तो चायह षष्ठी कुचनांतम की लुप्त प्रथमांत निर्देशः। छंदसी विषय चायरी धातु स्थाने बहुलम की आदेशो भवति। तो यहां पर अब की आदेश चाय के स्थान पर जो किया गया है चायरी पूजा निशा मने हो, तो नी उपसर्ग लगा करके और की यानी चाय धातु से लिट लकार लाए बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में झी को उस करके की और उस, यानी चाय को की आदेश करके की और उस। अब इस की को देतु करेंगे की ह्रस्व और गुहुषुः, तो चिकी उस। अब क्या होगा? चिकी और उस, अब क्या हो जाएगा? हैं यणादेश। हाँ, तो यणादेश हो करके नी तो उपसर्ग है इसमें, तो नीचे क्यों हो। ऐसी ही एक और दिया उदाहरण, उसमें भी यही है बिल्कुल। उसमें दो बार आया है न्यन्यम चिक्योर न निचिक्योर अन्यम। ये जो बहुत प्रसिद्ध सूक्त का मंत्र है, ये प्रसिद्ध सूक्त है ऋग्वेद में, अस्य वामीय सूक्त बोलते हैं उसके लिए। ये कई बार मैंने प्रसंगवश बताया है कि सबसे अधिक मंत्र इसी सूक्त में है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा सूक्त पहले मंडल में ही, ठीक है ना। और 164वां सूक्त है ये, जिसमें कि 58 मंत्र आते हैं। तो उसमें चिक्की हुई है उदाहरण दो बार आया हुआ है। तो यणादेश किससे करेंगे? क्योंकि यणादेश एक ओणची मत लगा लेना, एरने काचोसी ही होगा, क्योंकि यणादेश का तो बाधक बन जाता है फिर इयंग और उवंग। अब उसका भी बाधक जो अन्य सूत्र हैं संभव है तो वो उसको रोक देते हैं, और नहीं तो इयंग उवंग तो हो ही जाता है फिर। अब ये बहुल करके किया है तो निचाय में नहीं किया गया, तो यहाँ चाय धातु से, क्योंकि नी के साथ में बोल रहे हैं, तो उक्त्वा के साथ समास करना होगा, उक्त्वा प्रत्यय करके समास करेंगे तो ल्यप हो जाएगा। तो नी चाय और एक ल्यप का यह है, दो यकार हो गए, निचाह्य अग्निर् ज्योतिर निचाह्य। अब छंद का प्रकरण चल पड़ा तो फिर लगे हाथों पाणिनि ने एक और सूत्र दे दिया, छंद से ही संबद्ध, और इसमें सारे ये निपातित शब्द पढ़े हुए हैं। अपस्प्रधिथा मांद्रचुरान रिहुश्चिच्युषेत इत्यादि श्राता श्रुतमाशी राशीर्ता। इसमें प्रत्येक शब्द अलग अलग है, समास नहीं किया गया है। तो पहले ये जो है अपस्प्रधेथाम, ये तिंगंत शब्द हैं कुछ, तो इसमें जैसे अपस्प्रधेथाम आंद्रचुहु आंद्रिहुहु है ना, ऐसे ही चिच्युषे तित्याज, ये क्या हो गए तिंगंत। अब जो कृदंत आएंगे उनमें फिर विभक्ति आएगी, तो श्राता प्रथमा बहुवचनांतम, श्रितम प्रथमैक वचनांतम, आशीर प्रथमैक वचनांतम, आशीरता प्रथमा बहुवचनांतम। कुछ बहुवचन के हैं, कुछ एक वचन के हैं, जैसे मंत्रों में आए हुए हैं उसी प्रकार से यहां पर सूत्र में रख दिए गए हैं। तो छंदसी विषय अपस्प्रधेथाम आदय शब्द निपात्यन्ते। अब निपातन में संप्रसारण के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं, वो भी सब देखे जाएंगे। तो एक एक करके देखो शब्दों के लिए। पहला शब्द है अपस्प्रधेथाम, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। यदि हम अप उपसर्ग मान लेते हैं तब भी तो बन जाएगा, तो अप उपसर्ग मानेंगे तो स्पर्ध संघर्षे धातु से लंग लकार ला करके प्रथम पुरुष के द्विवचन में आथाम ये प्रत्यय आएगा, और वहां पर स्पर्ध में सकार पकार अकार रेफ और धकार ये सारे वर्ण हैं। अब इसमें संप्रसारण के योग्य कौन सा वर्ण है, रेफ आ रहा है, संप्रसारण करेंगे तो रेफ को ही तो होगा। अब रेफ को यदि संप्रसारण करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, सकार पकार अकार, अकार भी तो है प में, अब फिर रेफ का लिख दिया हमने री, तो स्प रिध ये बना ना, तो इससे तो बन नहीं पाएगा ये। तो अब यहां पर प में जो अ है इसका लोप निपातन से करना होगा, जब प में से अ को हटा दिया उसमें री बोल दो, अब हो गया स्प्रिध, अब कोई समस्या नहीं है, द्वित तो करना नहीं है, यानी अप स्प्रिध और आगे शप और आथाम है, आतोंगित इत्यादि सब लगा करके ए थाम बन चुका है आगे, तो अपस्प्रिधे थाम ये तो अप उपसर्ग से बन जाएगा। और यदि हम अप उपसर्ग नहीं लगाते हैं और अडागम का अ माने, अब धातु को द्वित्व करना होगा फिर, तो उस अवस्था में स्पर्ध धातु से लंग लकार ला करके, अब यहां पर द्वित्व करने का लंग लकार में तो कोई सूत्र ही नहीं है, तो यह भी निपातन से करना होगा, आथाम पर रहते, तो उस अवस्था में यहां भी ऐसे ही संप्रसारण पहले कर लेंगे और प में से अ को भी हटाएंगे निपातन से ही, तो धातु तो बन जाएगी स्प्रिध। अब स्प्रिध को द्वित्व करना है, ठीक है ना, स्प्रिध स्प्रिध ऐसे द्वित्व करके, अब हलादि शेष जब लगेगा तो उसी के आगे कौन सा सूत्र है, शर्पूर्वाहक है। हाँ, शर्पूर्वाहक है, क्योंकि ये ऐसा है कि खय को शेष रखना है, लेकिन खय कैसा है, शर पूर्व में है, उसके पकार को शेष रखना है, सकार को नहीं रखना है, तो अभ्यास में प शेष रह गया, तो प्री स्प्रिध स्प्रिध किया था ना, तो स्प्रिध का रह गया प्री। अब प्री रह गया तो इधर प्री में फिर उरत लगा करके और हलादि शेष फिर लगाएंगे, ठीक है ना, तो प हो गया इधर, अभी आगे ज्यों का त्यों है स्प्रिधेथाम अप स्प्रिधेथाम अप स्प्रिधेथाम अडागम है। अच्छा, रीगागम रीगागम कैसे हो जाएगा? रीगागम कैसे करेंगे? ये तो निपातन चल रहा है ना, निपातन में ऐसे सूत्र लगाए जाते हैं। निपातन में शब्द को ध्यान में रखते हुए करना है हमें। जब हम आकार का लोप कर सकते हैं, आकार का लोप कर सकते हैं तो रीगागम भी रोक सकते हैं। तो यहां पर कोई भी आगम नहीं हुआ है, और वो जो आगम है वो होता कहां है पहले ये तो देख लो, सूत्र निकाल के देखो कहां होता है ये आगम। रिग नहीं है, रीक है, रीग रित्वतः। लेकिन जरा देखना अनुवृत्ति किसकी आ रही है। अजय जी रीग ऋतुपथस्य च, रीग ऋतुपथस्य बताया था अभी। अच्छा, तो वहां किसकी अनुवृत्ति है? फिर वो भी नहीं, यहां पर आथाम चल रहा है उसका कोई प्रसंग नहीं। तो इस तरह से यहां पर जिस समय हम द्वित्व करके बनाएंगे तब तो अडागम दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जब अप उपसर्ग लगाया था हमने, पहले बनाया था, उस अवस्था में लंगलकार होने पर भी अडागम, क्योंकि अडागम नहीं भी होता है, यद्यपि निषेध तो किया गया है कि न मांग योगे, मांग का योग करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन न मांग योगे के आगे क्या है सूत्र, बहुलम छंदसी अमांग योगे भी, मांग का योग नहीं है तब भी बहुल करके अट और आट नहीं होते या होते हैं, तो अडागम वहां पर नहीं दिखाया गया, क्योंकि अप तो उपसर्ग हो गया ना, स्पृधेथाम, नहीं तो क्या बनता, अपास स्पृधेथाम ये बनता। तो दो तरह से इसको बनाया गया। तो ये तो हो गए छंद के दोनों, अपस्पृधेथाम अप लगाएं या द्वित्व करके बनाएं। लेकिन लोक में तो ऐसा नहीं चलेगा, लोक में धातु तो स्पर्ध ही रहेगी, और वहां स्पर्ध रहेगी तो यदि हम अडागम करेंगे तो अपास स्पर्धेथाम बनेगा, जिसे ए धातु के रूप चलाते हैं, और यदि अप नहीं लगा करके अडागम करके वैसे बनाएंगे तो उस अवस्था में द्वित्व तो होगा नहीं, तो अस्पर्धेथाम बनेगा। ये लौकिक प्रयोग हो गए। आगे दो एक ही ऐसे शब्द हैं जैसे आंद्रिचुह और आंद्रिहुह, एक में रिच है एक में अर्ह है, वो रिच नहीं अर्च, अर्च और अर्ह दोनों एक जैसी हैं। तो अर्च से जब बनाएंगे तो यहां पर भी क्या करेंगे कि लिट लकार लाएंगे और प्रथम पुरुष के बहुवचन में उस प्रत्यय पर रहते। अब अर्च को संप्रसारण करना है हमें, अर्च को संप्रसारण करेंगे तो जैसे स्पर्ध में संप्रसारण किया था, रेफ को री किया था, और रेफ से पहले क्या था वहां पर भी आकार प में अ, यहां भी आकार है देखो दोनों में रेफ से पहले, इन दोनों का लोप करना होगा निपातन से। तो केवल रेफ और चकार रह गया, अब रेफ को री कर दो बन गया रिच, अब रिच का तो बन जाएगा बड़ी सरलता से, बस इतना ही है कि यहां पर संप्रसारण जो है वो निपातन से किया गया है और आकार का लोप कर दिया गया है। तो इस तरह से यहां रिच धातु का यानी कि रिच का अब रूप चलाएंगे, अब रिच का रूप चलाएंगे द्वित्व भी तो होगा, लिट लकार है ये, तो रिच रिच अभ्यास में री, और री को फिर उरत, फिर हलादि शेष क्या रह गया अ, अ और रिच। अब अभ्यास में जब आकार रहता है तो क्या करते हैं उसको, अत आदे दीर्घ हो जाएगा, तो आ रिच अब नुडागम हो जाएगा, दीर्घ किया है ना, अत आदे के आगे क्या है सूत्र तस्मात्, हाँ तस्मात, इनकी ये जो दीर्घ आकार किया है उससे उत्तर उससे उत्तर दोहल वाली यदि धातु आ रही है, दोहल का समुदाय है तो उसको नुडागम हो जाएगा, है दोहल। देखो इधर है आ, आगे है रिच, फिर है उस, बताओ दोहल है क्या? रिच में दोहल दिख रहे हैं क्यों अनमोल? संप्रसारण होने से पहले, संप्रसारण तो हो चुका है ना, संप्रसारण तो हो चुका है, अब क्या दोहल दिखाई दे रहे हैं रिच में? तेजस्विनी को दिखाई दे रहे हैं शायद, नहीं दे रहे, दोहल ही है क्योंकि री में रेफ श्रुति का मान जो है एक नियम चलता है, री में रेफ श्रुति को माना जाता है। यद्यपि वार्तिक भी बनाए गए हैं इसके लिए लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, री में रेफ श्रुति को मान करके और चकार भी है उसमें, तो नुडागम होकर के अब क्या बन जाएगा? नुट का नकार और दो तो रिच का बन गया नृच, आ नृचु। यही सारी प्रक्रिया अर्ह धातु में करनी है, तो आंद्रिहु। उदाहरण दे दिया गया है अर्कम उग्रा अर्कम आंद्रिचुहु, ऐसे ही न वसुनी आंद्रिहु। अब लोक में बनाएंगे तो हमें अर्च और अर्ह का ही रूप चलाना है, और वहां पर आनर्च आनर्चतुहु आनर्चुहु, बहुवचन में आनर्चुहु, ऐसे ही आनर्हुहु, ये भाषा में बनेगा। आगे है चिच्युषे, यहां पर च्योंग धातु है, च्योंग ज्योंग पुरुंग पुलुंग गतौ, गति अर्थ में आती है ये, तो ये भी लिट लकार का ही है और ये मध्यम पुरुष का एक वचन, थास प्रत्यय ला करके उसको से कर दिया गया है आत्मनिपद में। तो च्यू धातु में आगे जो से प्रत्यय आ रहा है तो यहां पहले हम इसको द्वित्व कर लेंगे, संप्रसारण तो है यहां पर, जबकि संप्रसारण हम जो करते आए हैं अब तक पीछे तो द्वित्व करने से पहले करते हैं, यही तो नियम चलता है, संप्रसारण को बलवान माना गया है, लेकिन यहां पर वो नियम थोड़ा टूट जाएगा क्योंकि निपातन है ये, तो द्वित्व पहले कर लिया है च्यू च्यू, अब जो अभ्यास वाला भाग है उसमें करना है संप्रसारण, तो यकार को ई कर दिया, संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप हो गया तो अभ्यास में आ गया ची, च्यू का बन गया ची, यकार को ई और ऊ मिल गया उसी में, तो ची च्यू, आगे से है ऐसा कुछ चिच्यूषे। उदाहरण दे दिया है यस्ता विश्वानी चिच्युषे, ऋग्वेद का। अब लोक में बनाएंगे तो च्यू च्यू जो द्वित्व होगा उसके बाद उवंग होगा और इडागम भी होगा, लेकिन उसमें छंद में इडागम को भी निपातन से ही रोकना होगा क्योंकि धातु तो सेठ है ये च्यू, से प्रत्यय को इडागम की जो प्राप्ति हो रही है उसको निपातन से रोका जाएगा, तो च्यू च्यू विषे उवंग हो चुका है यहां। आगे है तित्याज, यहां पर भी वही बात आ गई कि पहले द्वित्व कर लेंगे उसके बाद संप्रसारण होगा केवल अभ्यास को, तो त्याज त्याज, और ये जो रूप है ये किसका है तित्याज? ये उत्तम पुरुष का है एक वचन, प्रथम पुरुष का भी यही बनेगा, ठीक है ना? तो यहां पर त्याज त्याज अभ्यास में संप्रसारण और पूर्व रूप, तो ती त्याज और नल का आ है वृद्धि होकर के तित्याज, लेकिन लोक में बनाएंगे तो त्याज है तत्याज, सरल है वो तो। ये तो हो गए तिंगंतों के उदाहरण, अब कुछ अन्य दिए कृदंतों के, जैसे श्राता, तो श्राता हमें धातु तो श्रींगे पाके पीछे भी आ चुकी है ये, तो श्राप श्रींगे पाके धातु से, नहीं श्रींगे पाके नहीं, हाँ श्रींगे धातु है लेकिन ये वो तो श्राप पाके है, श्रींगे तो अन्य अर्थ में है ना, श्रींगे किस में है? एक तो श्री रिकारांत है और ये है श्री, देखना जरा श्री श्रीनाति, हाँ क्रिया क्रियादिगण की है ये, क्या अर्थ? अच्छा, पाक अर्थ ही है। हाँ, तो वो श्रापा के है, ये श्रेय पाके है, क्योंकि मुख से मेरे वही निकला श्रेय पाके। तो यहाँ पर श्री धातु से निष्ठा प्रत्यय लाकर के कृदंत बना लिया गया है इसको। तो यहाँ पर कि कोई भी सूत्र पीछे तो ऐसा आया नहीं है जो कि निष्ठा में संप्रसारण करता हो, तो यहाँ पर श्री को संप्रसारण नहीं किया गया है। वैसे यद्यपि ये निपातन का सूत्र यहाँ जो इस प्रकरण में दिया है, ये प्रकरण चल रहा है संप्रसारण का, तो सारे उदाहरण संप्रसारण के ही होने चाहिए थे। अब तक जो हमने देखे हैं सब में संप्रसारण, वो चाहे अभ्यास में हुआ हो या द्वित्व करने से पहले हुआ हो, लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर मात्र श्री को श्रा आदेश करना है बस। पीछे भी ऐसे कुछ सूत्र जैसे चायह की आया था, अब चायह की मैम ये तो नहीं कहेंगे चाय को संप्रसारण जैसा लग रहा है कि, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें उसमें तो चाय में यकार दिखाई दे रहा है नहीं, तो यकार को संप्रसारण ई ही होता है, चकार को ककार हो गया, तो की ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन यहां तो कोई भी ऐसा अंश नहीं आ रहा है, श्री को श्रा बस, और कोई कार्य नहीं है यहां पर। तो श्राता श्रातास्त इंद्र सोमः, हे इंद्र तेरे सोम जो है वो क्या हो गए, पक गए। श्रातास्त इंद्र सोमः। अच्छा जी, श्रुतम पाके, इसमें श्रा पाके लिए और हाँ, तो वो श्रा का है, ये श्री का है, ये श्री का श्राता है, वहां श्रा का श्री है, उल्टा हो गया ना। लेकिन उल्टा भी नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर शकार में री है, यहाँ शकार में रेफ पर बड़ी की मात्रा है, अंतर है ना, वो री है। चलो आगे देखो, एक और दिया उदाहरण उन्होंने, नहीं आगे तो फिर दूसरा आएगा। श्राता के आगे सूत्र में क्या है, श्रितम, श्राता श्रितम आशीर्ता। अब श्रितम शब्द आया, तो श्रितम के लिए जो उदाहरण आ रहा है इसमें, सोमो गौरी अधिश्रित, ये वहां भी पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था उदाहरण, ये सोमो गौरी अधिश्रित, याद आ रहा है कुछ, प्रथम पाद के सूत्रों में ही था, कहाँ बोल रहे हो, द्विवचन, हाँ, और वहां भी था क्या ये ईदु तौच सप्तम अर्थ, क्योंकि सप्तमी के अर्थ में है ना गौरियाम। अच्छा जी, कारिका पढ़ाते समय आप समझे, कारिका में भी आ सकता हो, ले उदाहरण पीछे आ चुका है पहले पाद में ये। तो अधिश्रित में क्या दिखाई दे रहा है हमें, श्रित, तो श्रितम में धातु वही है यहां पर श्री, और अब यहां हम कह सकते हैं, यहां कहना क्या, यहां भी संप्रसारण वाली बात तो यहां भी नहीं है, क्योंकि यहां श्री को केवल मात्र ह्रस्व ही किया गया है बस। तो एक उदाहरण में तो श्रा आकारांत बना दिया गया इसको, दूसरे उदाहरण में श्री को ह्रस्व किया गया है। अंतिम जो शब्द था ना आशीर, अंतिम नहीं एक और रह गया अभी, आशीर, तो आशीर शब्द में यहां पर आंग उपसर्ग पूर्वक, यद्यपि हम बनाते हैं आशीर्वाद जैसे बोलते हैं, तो वहां किस धातु से बनाते हैं, आंग शास इच्छा, हाँ इच्छा अर्थ वाली शास धातु से बनाते हैं, यहां अन्य प्रकार से बना हुआ है ये आशीर शब्द। तो आशीर में यहां श्री धातु यही, तीन बार आ चुकी है उसकी उदाहरण अभी, ये श्राता में भी वही है, श्रुतम में भी वही है, और आशीर में भी वही है। अब यहां पर क्या करेंगे, आंग तो उपसर्ग है और धातु श्री है, क्विप प्रत्यय किया गया जो कि किसी भी धातु से हो सकता है, और क्विप को पूरा हटाने के बाद श्री धातु में इसको आदेश कर दिया गया शीर, वर्ण वही है या कुछ अंतर आया है श्री में और शीर में, वर्णों की संख्या में और वर्णों के स्वरूप में कोई अंतर दिखाई दे रहा है या वही है बिल्कुल। देखो श्री शकार रेफ ईकार, शीर शकार ईकार रेफ, केवल उनका संयोजन का वो बदल गया है क्रम बस, और तो कुछ भी नहीं है, हैं? ईकार का और रेफ का क्रम बदल गया है, वहां रेफ ईकार है, यहां ईकार रेफ है तो वही थोड़ी निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है बस। तो इस तरह से शीर आदेश हो गया आंग तो उपसर्ग है ही। अब यहां पर क्वे प्रत्यय करके कुछ बचेगा तो है नहीं इसका, तो प्रथमा में अगर रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, आशी ही, यही तो बनेगा, वही है ये, ताम आशी ही आ दुहंती, ये आ तो अलग है, आशीरा जी दिख रहा है ना, आशीरा, आशी ही आ दुहंती। अब ठीक ऐसा ही इसी उपसर्ग पूर्वक और इसी धातु से फिर वही कार्य किया गया, लेकिन ये क्वे प्रत्यय पर रहते था, अगला उदाहरण निष्ठा पर रहते है, आशीरता है। तो आंग उपसर्ग धातु वही है, आदेश भी शीर ही किया गया है, और रेप से उत्तर निष्ठा का तकार जब आता है तो उसको नकार भी होता है, लेकिन उसको रोक दिया गया है नित्पातन से, नहीं तो रताभ्याम निष्ठा तो न सूत्र लगना चाहिए था, और क्या बनता, आशीर्णा हा, तो ऐसे ही तकार रहेगा। तो ये दिया है इसका उदाहरण, क्षीरैर मध्यत आशीर्तः, एक वचन का उदाहरण है ये, सूत्र में बहुवचन के रूप में था। तो ये सारे हो गए यहां तक, और अब तक जो हमने यहां देखा सर्वत्र जहां कहीं भी संप्रसारण हो सकते थे सारे बता दिए पाणिनि ने, अब कुछ अन्य व्यवस्था को करते हैं। संप्रसारण तो सारा बता दिया, लेकिन बहुत सी धातुएं जो पीछे आई थी ऐसी वची स्वपी में या ग्रहीजिया में, तो कुछ धातुएं ऐसी भी थी वहां पर जहां के दो दो वर्ण संप्रसारण के योग्य थे, क्योंकि यण के स्थान पर एक करते हैं तो यण दो दो आ रहे थे उनमें, और सूत्र जब संप्रसारण कर रहा होता है तो वो ये थोड़ी देखेगा कि दो हैं कि एक हैं कि तीन हैं कि पांच हैं, जितने भी हों वो तो सभी को करेगा संप्रसारण, और तदंत विधि लगा दें तो लग जाएगी, विचार करके देखो, संप्रसारण उसमें तदंत विधि हो जाएगी क्या, बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जैसे व्यध को ही ले लें हम, तो व्यध में क्या अंत में है यकार, धकार है अंत में, तदंत विधि बनेगी नहीं, तो इस तरह से यहां तदंत विधि स्वीकार नहीं की जाती है। अब नहीं की जाएगी तो फिर जितने भी उसके अवयव हैं यण के रूप में जो आ रहे हैं उन सबको संप्रसारण की प्राप्ति होती है। अब सबको प्राप्ति होती है तो ये अगला जो सूत्र आ रहा है उसी व्यवस्था को करने के लिए कि पहले किसको करना है, लेकिन पहले किसको करना है ये बात बताने के लिए पाणिनि ऐसे नहीं कह रहे सामान्य रूप से, वो थोड़ा घुमा करके कह रहे हैं बात के लिए कि न संप्रसारणे संप्रसारणम, न व्यपदम संप्रसारणे सप्तम में कुछनांतम संप्रसारणम प्रथम कुछनांतम। अच्छा, ये प्रकरण संप्रसारण का ही तो चल रहा था शंग संप्रसारणम से, और यहां फिर संप्रसारणम कह दिया गया, इतना ही कहते ना सूत्र न संप्रसारणे, अनुवृत्ति ऊपर से आई रही है फिर भी दोबारा संप्रसारण बोल दिया है, तो अब कुछ विशेष अर्थ ही तो निकाला जाएगा, कुछ अधिक अर्थ बन जाएगा, अधिक शब्द बोल दिया है अनावश्यक, तो अधिक अर्थ ये बन जाएगा कि ये जो प्रकरण सारा चल रहा है अगर हम इसी प्रकरण के अंतर्गत रहें, और होना भी चाहिए नियम के अनुसार, भाई प्रकरण से बाहर क्यों जाएंगे, तो पिछले जो सूत्र आए हैं संप्रसारण करने वाले उन्हीं में व्यवस्था देने के लिए माना जाएगा सूत्र यह सीधा कि अब तक देखो आपने जहां जहां भी संप्रसारण किया है वहां संप्रसारण यदि एक बार कर लिया है अगले वर्ण में तो पिछले वाले वर्ण में मत करना, प्रकरण से बाहर क्यों जाएंगे हम। लेकिन यहां पर संप्रसारणम दोबारा जो कहा गया है एक और शब्द, उससे यह भी पता लगता है कि इस प्रकरण से बाहर वाले कुछ शब्द वहां पर भी यह सूत्र अपना कार्य करेगा, जैसे उदाहरण के लिए युवन शब्द के हम जब रूप चलाते हैं, युवा युवानो युवानः युवानम युवानौ यूनः, अब यूनः को ही पकड़ लो कि यूनः में युवन और शस भसंज्ञा तो हो गई। अब भसंज्ञा हो गई तो श्व युव मघु नाम अतद्धिते, संप्रसारण करता है नहीं भस्य के अधिकार में, तो श्वन युवन और मघवन इनको संप्रसारण करता है। ये अंग है, इनके अंग के जो अवयव यण, क्योंकि यण को ही होता है संप्रसारण, तो युवन में कितने अण हैं, यकार और वकार। अब क्या करेंगे, दोनों को ही तो होगा, दोनों को होगा, लेकिन ये सूत्र वहां भी लग जाएगा और ये लगेगा तो क्या कहेगा ये, कि संप्रसारण परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थापत्ति से क्या निकालेंगे कि पहले पर को संप्रसारण करेंगे। अगर पूर्व को पहले कर लिया तो ये सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। ये कहेगा अरे मैं तो यहां रोकने के लिए आया था, इन्होंने पहले ही पूर्व को कर लिया है, तो निराश हो जाएगा ना सूत्र कि अब मैं क्या करूं, यहां जल्दबाजी कर दी इन्होंने, मुझे नहीं आने दिया। तो नियम यह निकलता है इससे कि पहले पर को होता है। ये घुमा करके बात कही है पाणिनि ने, ये नहीं कहा उन्होंने कि संप्रसारण पर को मत करना, क्या नाम पूर्व को मत करना, पर को करना। ये ना कह करके कैसे कहा कि संप्रसारण परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो छात्र बोले ये क्या कहा आपने, कि समझ जाओ क्या कहा कि पहले पर को करो, बस यही तो बात निकल रही, और क्या निकल रही बताओ, यहां पर को कर लो, पूर्व को करना ही नहीं है। हो गया ना स्पष्ट, ये कहना चाह रहे हैं पाणिनि। तो युवन में भी हम वकार को करेंगे, यकार को नहीं करेंगे। तो वकार को करके बन गया यूनः। तो इस तरह से ये संप्रसारण अतिरिक्त कह करके ये अर्थ निकाला गया है कि जो विदेश में स्थित शब्द हैं, विदेशों में स्थित जो शब्द हैं वहां भी ये नियम काम कर जाए। विदेश में है ना शिवायु में गुना मत देते, या भारत में ही है। तो प्रकरण से बाहर का सूत्र हो गया वो। तो इस तरह से संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम् न भवति, नियम यही निकला कि पहले पर को करना है और फिर पूर्व को करना ही नहीं है। अब इसमें ये सूत्र कहां नियम करेगा, जहां जहां दो दो यण हैं, दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक तो नहीं मिलेंगे, दो ही मिलेंगे। तो व्यद धातु पीछे आ चुकी है, उसमें दो थे, व्यच में दो थे, व्यय धातु में भी दो थे। जहां एक है वहां तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, जहां एक यण है वहां इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो व्यध का बन गया विद्ध, यहां पर झलाम जश झशी लगा करके, पहले झशस तथोर धोदा फिर झलाम जश झशी, व्यज से विचित, और व्यय में यहां पर हलह सूत्र से दीर्घ भी हो जाएगा। संवीत संप्रसारण करके दीर्घ हो गया। अब कुछ और बातें बताई आगे, आगे है लिटी वयो यह, बहुत सरल सूत्र हैं ये जो सूत्र आगे आ रहे हैं छोटे छोटे। तो लिटी सप्तम में कुछ नांतम, वय षष्ठी कुछ नांतम, यह षष्ठी कुछ नांतम। अब यहां निषेध चल रहा है ये संप्रसारण का, अब तक तो संप्रसारण कर लिया था, अब ये सब रोकने वाले सूत्र हैं आगे आ रहे हैं जितने भी। तो यहां दो षष्ठियां हैं वयह और यह, तो अवयव षष्ठी मानी जाएगी वयह में। तो लिटि परतः वयह यह अर्थात वय धातो हो यकारस्य संप्रसारणम् न भवति। अभी पीछे क्या कहा था कि संप्रसारण परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता, तो वय धातु का रूप बनाने लगे। तो उस नियम के आधार पर अर्थापत्ति से क्या निकाला था कि पहले पर को संप्रसारण करना है हमें, तो वय में पर क्या है यकार, उसको संप्रसारण प्राप्ति होने लगी उसकी। इसने रोका तुरंत ही, नहीं नहीं यहां ये नियम कार्य नहीं करेगा, यहां पर यकार को संप्रसारण नहीं करना है। अब नहीं करना है तो फिर अब ये सूत्र लग जाएगा न संप्रसारण संप्रसारण, संप्रसारण पर है ही नहीं, अब वकार को हो जाएगा फिर, अब तो हो जाएगा ना वकार को ग्रहीज्या सूत्र से, अब तो कर सकते हैं वकार को या नहीं, क्योंकि यकार को होने ही नहीं दिया और नहीं होने दिया तो न संप्रसारण संप्रसारण रोक ही नहीं पाया, नहीं रोक पाया तो वकार को हो जाएगा। अब ये दो स्थलों पर काम करेगा, जैसे हम ग्रहीज्या सूत्र से जब करेंगे तो वहां पर किति की निवृत्ति आ ही रही है ऊपर से, और लिट लकार में कित होता ही है असीम गाल लिट के, तो अतुस उस आदि जो उदाहरण कित वाले हैं ठीक है ना, वहां पर तो हम कित पर रहते पहले ही संप्रसारण करेंगे, पहले ही तो करेंगे, संप्रसारण बलवान होता है द्वित्व से, तो पहले संप्रसारण करेंगे तो वय में वकार को यकार को तो होना नहीं है, वकार को संप्रसारण हो गया उय, अब उय को द्वित्व कर लो तो क्या बना उयतुहु ठीक है ना, सवर्ण दीर्घ उय उय हलादिशेष उय अतुस उयतुहु। लेकिन जहां पर हम लिट्यभ्यास्य भैषाम लगाते हैं ये अभ्यास को करता है ठीक है ना, और ये अभ्यास को कहां करेगा जहां पर पिछले सूत्र से प्राप्ति नहीं है कहीं पर भी, जैसे कि अणल आदि में, तो अणल में तो कोई सूत्र लग ही नहीं रहा था पीछे का संप्रसारण करने के लिए, और वहां हमने द्वित्व कर लिया पहले, अब क्योंकि द्वित्व से पहले संप्रसारण करेंगे कैसे, सूत्र ही नहीं है कोई, तो संद्वित्व करके वय वय, अब यहां अभ्यास को संप्रसारण, इसकी प्राप्ति हुई लिट्यभ्यास्योभैषाम से, तो वहां पर भी इसने यकार को तो रोक दिया तो वकार को वहां भी हो गया, तो उ वाय अणल का आ है वृद्धि ओ वाय, तो उवाय उयतुहु उयुहु। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, इतना ही रूप बोल करके अभी काम पूरा नहीं हुआ, उयतुहु उयुहु हमने बोल तो दिया लेकिन और थोड़ा सा इसमें कार्य करना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र बनाया कि वश्च अस्य अन्यतरस्याम कीति। अब अस्य से किसको लेंगे हम, यही जिस यकार का संप्रसारण रोका गया था वो अस्य से आएगा कि अस्य यकारस्य, ऊपर से जन्मृति आ रही है ना यह की, तो यह का जो है वो अस्य से ग्रहण करेंगे, तो वश्च अस्य अन्यतरस्याम कीति, वह प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम, अस्य षष्ठैक वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमैक वचनांतम कीति सप्तमैक वचनांतम। अब कीति कहकर के इन्होंने ये तो रोक दिया, जीवणल और थल आदि जो हैं यहां तो ये सूत्र लगेगा नहीं, अतुस उस आदि में लगेगा ये, तो कीति लिटि परतः अस्य यकारस्य, कस्य यकारस्य वयः, अस्य वयः यकारस्य किम वकारादेशो भवति विकल्पेन। देखो यकार का संप्रसारण तो रोक दिया लिटि वयोयः ने, लेकिन उस यकार के स्थान पर वकार किया गया है विकल्प से, तो एक पक्ष में तो हमने ऊपर बनाई लिया था उयतुहु उयुहु, एक पक्ष में वकार कर दो अभी सूत्र से, तो उवतुहु उबुहु। अब यदि किसी से कहो कि वय धातु के रूप सुनाओ लिट लकार में, तो कैसे बोले जाएंगे, अब उवाय उयतुहु उवतुहु उयुहु उबुहु ऐसे करके बोलने पड़ेंगे, तिप सिप मिप में एक एक ही बनेगा है ना, क्योंकि वो कितलिट नहीं है, कितलिट में दो दो बनेंगे। तो ये दोनों सूत्र हो गए वय के लिए, और ये वय भी कौन सा है, वे यो वही वय आदेश करते हैं ना। अब आगे सीधी वय धातु ही आ गई, आगे वय धातु ही आ गई। अब देखो यहां पर अभी समस्या सुलझी नहीं है, अभी हमने इसके रूप बना लिए थे उबाय उयतुहु उबतुहु उयुहु उबुहु, एक और भी पक्ष रह गया। तो अगला सूत्र कह रहा है वे यहां षष्ठी कुछनांतम कि वेय धातु हो लिटि परतः संप्रसारणम न भवति। अब यहां पर वेय धातु को ही सीधा ले लिया गया है और यहां पूरा ही पूरा निषेध कर दिया गया कि संप्रसारण होता ही नहीं, इसको लिट लकार पर रहते। तो वेय धातु में ये इसको प्राप्ति किससे दिखाएंगे, तो यजाति गण में आ रही है ये वेय तंतु संताने, व्यय संवरणे, तो वहां पर यजाति गण में आने से वची स्वपी सूत्र से कित प्रत्यय पर रहते, कित लिट पर रहते संप्रसारण की प्राप्ति हो रही थी, यहां इसने रोक दिया। तो वची स्वपी में जो उदाहरण दिया गया है वो कौन सा दिया गया है फिर, वची स्वपी यजादि नाम कित, उसमें सारे उदाहरण दिए भी नहीं होंगे, इसका दिया है कोई, उसमें सारे उदाहरण तो सर्वत्र आए भी नहीं है, इसमें कहां तक देंगे। अच्छा निष्ठा का दिया है, हाँ उतह उतवान दिया है, ठीक है ना। ये चल रहा है प्रकरण लिट का, क्योंकि लिट भी तो कित होता है ना, तो वहां पर वे धातु का उदाहरण दिया है, केवल उतह उतवान दे दिया है, अन्य धातुओं के भी जो है निष्ठा प्रत्यय की दिए हैं प्राय करके सब। तो इस तरह से वची स्वपी से प्राप्त हो रहा था अतुस उस आदि में, और लिट्यभ्यासस्य उभयषाम से प्राप्त हो रहा था तिप सिप मिप में, ठीक है ना। दोनों स्थलों पर वे यहां सूत्र ने संप्रसारण को रोक दिया। तो वबऊ अवे है, वे को पहले वा कर लेंगे आदेचे उपदेश शिति और द्वित्व करके, और आत औ नलह फिर वृद्धि होकर के वबऊ, ऐसी ही वबतुह यहां भी वे को वा आदेश करने के बाद फिर आतो लोप टीचे लगेगा, आगे आकार का लोप करना होगा ना, वबतुह वबुह। तो ये तो ऊपर से लिटी और किति इनका संबंध चल रहा था, तो ये लिट के उदाहरण देने हुए इनको, लेकिन एक प्रत्यय और बढ़ाना था इसमें, वो अगले सूत्र में कर दिया गया ल्यपीच्य, धातु यही रहेगी। तो ल्यपि सप्तम में कुशनांतम च व्यपदम, ल्यपीच्य परतः व्ययः संप्रसारणम न भवति, पीछे लिट में निषेध किया था, यहां ल्यप में निषेध किया है। तो लिट में तो निषेध इसलिए किया था कि लिट में तो दो दो सूत्र तैयार बैठे थे संप्रसारण करने के लिए, जहां कित लिट था वहां वची स्वपी, और जहां कित लिट नहीं था वहां अभ्यास में लिट अभ्यास सुभय शाम, और ल्यप में कौन प्राप्त कराता, क्योंकि ल्यप त्वा के स्थान पर हुआ ये भी कित है, तो वची स्वपी यहां भी कर रहा था। तो इस तरह से अब ये प्र और वेय धातु से क्त्वा प्रत्यय ला करके समास क्त्वा को लेप हो गया, और आकार तो हो ही जाएगा, तो प्र वा और लेप का यह दिखाई दे रहा है प्रवाय, ऐसे ही उपवाय, ये उप उपसर्ग लगा करके। एक शब्द तुम लोगों ने सुना होगा, त्रिच शब्द सुना है ना, त्रिच सामवेद में ज्यादा प्रयुक्त होता है, त्रिचम साम, कि साम जो होता है वो तीन ऋचाओं का होता है, तीन तीन ऋचाओं के समूह बनाते हैं ना, सामगान जब होता है तब तीन तीन ऋचाओं के समूह बनते हैं उसमें तो साम कैसा होता है, त्रिचम। तो त्रिच क्या है ये, कभी सोचा है त्रिच अर्थ तो मैंने बोली दिया, तीन ऋचाओं का समूह, त्रिरिच, तो त्रि और ऋच है तो त्रिच कैसे बन गया ये तो यहां पर एक वार्तिक की सहायता ली जाती है कि हम जब त्रि का और ऋच शब्द का समास करते हैं तो उस अवस्था में वही तीन है वही ऋचाएं हैं, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों का जब समास किया गया तो रिच परे रहते जो पूर्व जो त्रि शब्द है इसको तो करेंगे संप्रसारण, तो त्री का क्या बन जाएगा? तुम लोग बोलोगे त्री का त्री बन गया। उच्चारण में तो अंतर नहीं आ पाता, लेकिन लेखनी में लिपि में अंतर आ जाएगा ना। पहले हमने त्रा पे ह्रस्व इकार की मात्रा लगाई थी, अब तकार में ऋकार को जोड़ेंगे तो त्री, ये तो बन गया पहला भाग। अब दूसरा आगे फिर रिच एक री और आ रहा है, फिर यहां पर समस्या आ जाएगी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऋकार बन जाएगा, त्रीच सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना। तो अब अगले वाले जो रिच में ऋकार है इसका लोप कर दो, अब तो बन जाएगा। तो दो कार्य होते हैं वार्तिक के द्वारा, एक तो त्रि में संप्रसारण और दूसरा जो रिच का ऋकार है उसका लोप कर देना वेद में। रिचि त्रे रुत्र पदादि लोपश छंदसी, तो इस तरह से बनता है त्रिच शब्द। और आगे फिर समास जो किया गया है तो अकारांत बनता है ये। अकारांत, अकारांत कैसे बनेगा? तो वो तो हमने समासांत प्रकरण में सूत्र देखा ही था, कौन सा था जो रिच शब्द से समासांत प्रत्यय करेगा, रिच अंत में आ रहा है तो रिक पूरब्धुः पथामानक्षे, पहला ही शब्द है वहां रिक, उससे अप्रत्यय। तो ये त्रिच अकारांत बनता है शब्द। अब सामवेद है तो साम तो नपुंसकलिंग में आता है ना, सामान्य शब्द, तो उसका विशेषण नपुंसकलिंग में त्रिचम साम, ये मैंने प्रसंग वश बताया अभी। ऐसे ही लिटी वयोया में यहां ऊपर से प्रकरण क्या चल रहा था हमारा पीछे अभी, लिटी वयोया यहां पर हमने नहीं, प्रकरण तो ऊपर से वाला संप्रसारण का ही था निषेध का, लेकिन लिटी वयोया में उदाहरण क्या दिया था हमने, लिट लकार में उदाहरण दिया था उवाय उयतुहु उयुहु, ये उदाहरण दिए। लेकिन क्या लिट में यहां पर वय धातु का और भी उदाहरण कोई बन जाएगा, अर्थात और कोई उदाहरण बनेगा ही नहीं, लिट लकार ही होना चाहिए था। तो इस तरह से यहां पर जो लिट ग्रहण है ना, ये आगे के लिए है, इस सूत्र में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लिटी वयोया में लिट ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, इसका प्रयोग, इसका जो इसकी सार्थकता है वो आगे के सूत्रों में जाएगी, जैसे आगे जो सूत्र भी यहां आ रहा है ना वहां पर। चलो तो कहां पर थे हम अभी, ल्यपिच का हो गया, तो ल्यप परिणते भी वे धातु के संप्रसारण को रोका गया, लेकिन अब ल्यप परिणते एक धातु और है जिसके संप्रसारण को रोकना है, वो भी साथ में ले लिया। कैसी श्रृंखला बनाई है सूत्रों की पाणिनि ने, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। तो आगे कह दिया ज्यश्च, एक और आ रहा है ऐसा ही व्यष्ट, तो वहां प्रश्न उठेगा कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं बोल दिए गए, ज्येष्ठ को अलग कर दिया व्यष्ट को अलग कर दिया, तो दोनों एक साथ इसलिए नहीं कि व्यष्ट को और आगे ले जाएंगे, फिर ज्येष्ठ को ही रोक देंगे हम, वो भी सब प्रयोजन है अलग अलग करना। तो ज्येष्ठ ज्यः षष्ठी क्वचनांतम च व्यपदम, ज्या धातु लिपि पर लिपि परतः संप्रसारणम न भवती, तो ज्या का ग्रहण कहां किया गया था संप्रसारण करने के लिए, ग्रही ज्या, ज्या वयोहानु उससे प्राप्ति हो रही थी कित में भी और इंगित में भी, यहां तो लेप का उदाहरण है तो कित का, कित होने के कारण से प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसका निषेध हो गया। तो प्रज्याय, नहीं तो क्या बनता, यदि संप्रसारण कर देंगे तो क्या बनेगा, प्रजीय, दीर्घ भी होगा ना प्रजीय, अकृत सारा तो केवल दीर्घ, तो प्रज्याय उपज्याय। ऐसे ही फिर है आगे व्यश्च, तो व्यह षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम, व्ये धातुः ल्यपि परतः संप्रसारणं न भवति, तो यहां भी प्रवीय न बन करके बनेगा प्रव्याय, यहां पर वो नियम काम करेगा, जब संप्रसारण करते तो करेंगे, आगे करेंगे, यहाँ तो खैर नहीं किया गया है कि पहले पर को संप्रसारण कर लेंगे, पूर्व को होगा नहीं, क्योंकि दो है ना इसमें व्यय में, वकार और यकार। तो व्यष्ट को अलग पढ़ा गया है, इसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी, इसलिए तो आगे है विभाषा परे। अब ऊपर से व्या को ले लो, क्योंकि पीछे ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कौन सा उपसर्ग साथ में आएगा, वहां तो परा लगा करके उदाहरण दिया गया है, यहां परी लगा करके देंगे अब। तो विभाषा प्रथमे गुचनांतम परे है पंचमे गुचनांतम। परे है उत्तरस्य व्यय धातु हो लेपि परतः विभाषा संप्रसारणम न भवति। ये प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है? प्राप्त। तो किससे प्राप्त हो रहा है संप्रसारण? उसको तो रोक दिया पिछले सूत्र ने। देखो मेरा प्रश्न क्या था पहले, मेरा प्रश्न था ये प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है। तुम्हारा उत्तर तो ठीक था, तुम्हारा उत्तर था कि ये बोलो ये प्राप्त विभाषा है। अब यहां मैंने तुम्हें उलझा दिया, मैंने कहा कि संप्रसारण किससे प्राप्त था जो ये प्राप्त विभाषा है, तो तुम्हें यह कहना चाहिए था कि आचार्य जी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं, आपका प्रश्न होना चाहिए कि यहां किससे निषेध प्राप्त था जो निषेध का विकल्प हो रहा है। देखो प्राप्त विभाषा का अर्थ हुआ निषेध की प्राप्ति की विभाषा है, ये संप्रसारण की प्राप्ति की विभाषा नहीं। अगर इस सूत्र को हटा दें हम तो व्यष्ट सूत्र समर्थ है या नहीं है संप्रसारण रोकने के लिए सर्वत्र? व्यष्ट सूत्र रुकेगा कि नहीं? भाई लेप पर रहते हम कोई सा भी उपसर्ग लगाएं, क्या उसने एक नाम लिया है किसी उपसर्ग का? तो रोकना तो हो गया प्राप्त, यानी कि निषेध प्राप्त, रोकना अर्थात निषेध, निषेध प्राप्त हुआ तो निषेध की प्राप्ति की विभाषा है ये, संप्रसारण की प्राप्ति की नहीं, संप्रसारण के निषेध की प्राप्ति की विभाषा है। तो परे रुत्रस्य व्यय धातु हो विभाषा संप्रसारणम न भवति, ये खुद ही कह रहा है सूत्र। तो परिवीय यहां क्या हो गया? संप्रसारण नहीं हुआ तो परिव्याय, तो परिवीय में वही सारे नियम लगेंगे, न संप्रसारणे संप्रसारणम को ध्यान में रखते हुए, और यकार को संप्रसारण करेंगे पहले, और हलह सूत्र से उसको दीर्घ भी हो जाएगा, तो परिवीय। और दूसरे पक्ष में तो आकार मात्र करना है और परिव्याय। तो कहां से यह प्रारंभ हुआ था प्रकरण संप्रसारण का? श्यंगह संप्रसारणम पुत्रपत्यो तत्पुरुषे। तो अभी तक हमने छठे अध्याय के प्रथम पाद में ये जो सूत्र पढ़े हैं 43 सूत्र, इनमें कितने प्रकरण पार हो गए अब तक? देखो प्रकरणों का ध्यान अवश्य रखा करो, उससे बड़ी सरलता होती है व्याकरण को समझने के लिए, एक अलग अलग अलग अलग जो है ना वर्ग बन जाते हैं फिर। तो कितने प्रकरण पूरे हो गए? दो हो गए, एक द्वित्व का प्रकरण पूरा हो गया और संप्रसारण का भी पूरा हो गया। और संप्रसारण को हमने देखा था कि संप्रसारण जो संज्ञा है वह पाणिनि ने दो प्रकार से की है, दो प्रकार से उसका अर्थ करते हैं। एक तो ये प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं वाक्य की संज्ञा, इन यण के स्थान पर एक होता है, एक तो इसकी संज्ञा संप्रसारण, यानी हम क्या कर रहे हैं कि संप्रसारण कर रहे हैं, हुआ नहीं है अभी, कर रहे हैं। और एक पहले से विद्यमान है, जैसे हम सूत्र लगाते हैं संप्रसारणाच पूर्व रूप करते हैं, तो वहां संप्रसारण करते हैं या संप्रसारण पहले से विद्यमान है कुछ और कार्य करते हैं, है ना? तो वर्ण की संज्ञा बोलते हैं उसको, तो वर्ण की संज्ञा भी होती है वाक्य की संज्ञा भी होती है, दो प्रकार से होती है संप्रसारण संज्ञा। यहां हमने क्या देखा है? यहां हमने वर्ण की भी देख ली इसी प्रकरण में, ठीक है ना, और वाक्य की भी देख ली। वर्ण की कहां देख ली, कि न संप्रसारण है संप्रसारण, ये क्या कह रहा है, वर्ण ही तो है कि संप्रसारण परे रहते। और शंगा संप्रसारण जो सूत्र लगाया था पहला ही, वहां संप्रसारण है नहीं, वहां किया जाएगा, वो वाक्य की संज्ञा है। इस तरह से है ये, अभी यहीं तक रखते हैं, अब आगे अन्य प्रकरण आएगा, इसको आकार का प्रकरण बोलते हैं, आत्व प्रकरण, और ये भी काफी सूत्र तक जाएगा आगे, और ये सभी सूत्र एच के स्थान पर आकार करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि उपदेशावस्था के एच को पकड़ेंगे, ठीक है ना, और कुछ ऐसे हैं जो गुण आदि करने के, वृद्धि करने के बाद में भी हो जाता है कहीं कहीं, तो वो देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे आएगा, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ।